Mai dues paraules havien dit tan incessi. Welcome. Amics i amigues, alts, baixos, petits, grandets, què tal, com esteu? Jo una mica refredat, Estem en aquella època de l'impàs entre la màniga llarga, la màniga curta, aquella època en què no saps en què sortir al carrer i que, en definitiva, acabes enganxant el refredat del segle. Bé, ja ho anireu veient a tot el programa, que parlo una mica així amb el nas, eh? Soc DJ Barbes, benvinguts i benvingudes a l'Incession, aquest nou capítol. El d'avui és el 2011-04. La propera setmana tenim a Dream Guardians amb el seu Night Hits, però aquesta ens arriben des d'Itàlia, són els Siculant i ens porten una nova sessió de Siculant Planet, Incession. La novetat destacada de la setmana. Novetat. Turn it up, the music's on the move. Just let your body feel the groove. You know the fever's rising high. Too long you waited for that day. This time I'm gonna make you stay tonight. Get up. Tema que ja hem anunciat al nostre Facebook aquesta setmana, d'aquells de Boti, Boti, Boti. És la nova proposta de DJ Gollum. Aquesta és la novetat destacada de la setmana. Es titula Get on the Floor. El blog de moda es diu djflu.com. Totes les notícies relacionades amb el món del dance, house, hands up, tot el que surt al mercat musical. El blog que es porta té un nom, djflu.com. Tema semi-remember que volem dedicar a tota la nostra audiència. Cap allà l'any 2005-2006 sortia aquest tema de Casino. Això es diu Stay Tonight. Va per vosaltres, malparits. Som-hi! Cert, tenim un email molt maco per si voleu demanar cançons i no m'aval barbes, com es diu aquesta cançó, cabrons, que això m'ho feu molt, eh? El que heu de fer és enviar els vostres emails i demanar cançons que vulgueu dedicar o que simplement vulgueu escoltar aquí a l'Incession. Ara mateix sonava aquest de Casino, això es deia Stay Tonight. Session, el dance d'avui que escoltaràs demà. So if you buy me candies, then I let you know the secrets of the science, don't you know? And if you give me flowers when the day is gone, you know that's not enough for me. Let's go. Hey! body is outrageous. She's not from this planet, it's like she stepped from out her spaceship. Yeah, zoom, zoom, yeah, she comes, she be on that fly shit. All the boys wanna make deposits of love, so I promise I'ma be that one that you're looking for. Chemistry in progress, I can see that I'm what you're looking for. Cause you keep responding. I know the dreams you have, we're walking on the campus hand in hand. Yeah. The lesson of today, you have to do your best someday. I left to end. So if you buy me candies, then I let you know. Yeah, girly girl, sassy snap, you are my aphrodisiac. Show me where your sweetness at. So if you buy me candies, then I let you know the secrets of the science, don't you know? And if you give me flowers on the day it's gone, you know that's not enough for me. Not enough. So if you buy me candies, so then if you buy me candies, the secrets of the science, don't you know? We talk about the mysteries in the book of love. I am the one. Un tema més a la saga, ja són molts, eh? Day After Day, You Are The One, el Time, el Welcome To The Action, s'hi suma aquest Candy Girl, el nou tema de la discoteca Millennium de Sils Girona. L'escoltaves des de l'Incession, moment que donem la benvinguda als nostres amics italians. Amb vosaltres, Siculan Planet. Des d'Itàlia, Siculan Planet. Música d'un altre planeta. Siculan Planet. Sapete come si chiama questo? Lo vedete, lo vedete, lo vedete. Lo sapete come si chiama? Scacciatenzione. Questo si chiama Marranzana. Farti male, continuo a besperare, ma è meglio diffidare, a volte non tutto è come sembra. Impara a rischiare, solo se vale la pena di stare su un filo a tremare. Dai tempo al tempo, mai dire mai, welcome me to my life. Tutto è più semplice, nulla ti potrà fermare. amb Sicula. Session, Essència Dance. La gente in costume va al mare. Salto giù dal letto, non posso più dormire. So già che mi dovrò divertire. Si parte con gli amici, sereni e felici. In spiaggia tutti a prendere il sole. Dopo che ci sono le ragazze, iniziano gli sguardi. So già che non è mai troppo tardi. E non pensare più a quello che accadrà, perché ho voglia d'estate al ritmo di musica. Un'emozione che mai più mi lascerà, perché ho già scritto nel cuore che sei tu l'unica. We'll be right back. forte e penso giorno e notte al nostro primo bacio rubato. Vedo nei tuoi occhi la voglia di inseguire quel sogno che mi fa impazzire. Ti porto in riva al mare e provo ad ascoltare il battito del cuore gioire. Intanto sento un suono, non posso più aspettare, la sera si va in disco a ballare. E non pensare più a quello che accadrà, perché ho voglia d'estate, il ritmo di musica, un'emozione che mai più mi lascerà, perché ho già scritto nel cuore che sei tu l'unica, che sei tu l'unica, che sei tu l'unica, che sei tu l'unica. Des d'Italia, Siculum Planet, música d'un altre planeta. Voglia d'estate, ritmo di musica. I'll take you home with me on tonight. El millor italo dance amb Sicolan. I keep moving closer. De otro planeta. and that's a fashion choice and defending the way I am. It's me who's deciding, me who's deciding. Ja sé que no queda bé dir tacos per la ràdio, però que bons que són, collons. Ho sento, però és que algú ho havia de dir. Qui millor que ells per escoltar el so i tal o vens del moment barrejat amb les clàssiques de sempre. Siculant Planet, la mescla perfecta. L'Incession també a internet. Escolta tots els nostres programes en qualsevol moment a través del nostre podcast. Ara, amb més qualitat. Ara, amb més qualitat. www.incession.es. I know you'll never stay the same. time most of us lose it, but I'm hoping just the same you'll shine and learn how to use it. Speak to me like the very first beat. You are magnificent when you're innocent. Love to me like the very first love. You are from heaven sent when you're innocent. Check this out. El nou projecte d'Axel Conrad, DJ Novus i Melanie Mans són els Groove Coverage, i per res que va sortir ja a la venda el seu nou tema anomenat Innocent. Aquí el tenies. I aquest és un dels altres temes in session d'aquesta temporada. És Mr. Jordi MB amb el seu Feel the Passion. In session, el dance d'avui que escoltaràs demà. Aquest dissabte passat Jordi M.B. va estar presentant el seu disc al Sikkim d'Empúria Brava. No acostumem a fer publicitat gratuïta, però t'he de recomanar aquest lloc, que a part d'anar-hi a prendre alguna cosa, si mai tens l'oportunitat, vés-hi a sopar, perquè t'asseguro jo que et quedaràs bé. Sigui plat o tapa, menjaràs bé. Pots vibrar. Pots sentir. Et pots emocionar. InSession. Novetats, entrevistes, col·laboracions, remember. InSession, un programa presentat per DJ Barbas. InSession, el magazine dance dels Països Catalans. Nova cançó de la ex Ian Vandal, ara es fa dir Anna Grace. Aquesta és la nova, es diu Don't Let Go. If you're feeling down, call on me. Hold on tight and baby don't let go. This too will pass. We gotta believe in the power of love. So don't let go. Don't let go. So don't let go. Don't let go. Sometimes life can drive you crazy. How hard that it can be. When the problems come together, it gets real hard to feel at ease. Someday, somewhere, somehow, I know the love you want, it will be there. Someday, somehow, it will come to you. If you're feeling down, call on me. Hold on tight, baby, don't let go. This too will pass. You gotta believe in the power of love. So don't let go. Don't let go. So don't. I don't have all the answers to the questions in your mind. All I know is that I love you, and your tears they will run. Session, essència dens. Senyors, nosaltres hem de marxar. Recorda que la propera setmana ens acompanyen Dream Guardians en aquest viatge dens que et portem cada setmana. Si t'has perdut algun programa, no deixis de visitar el nostre web www.insession.es. Com sempre dic, passa-t'ho bé i que siguis molt i molt feliç. Marxem amb el remix de Juan Martínez, aquest clàssic de Carol Project. Això es diu Welcome to Rimini. Soc DJ Barbas, un petonarro ben fort. Adeu! Welcome to endless love, welcome to jealousy, and girls, welcome in Italy, welcome in Rimini, welcome to Geneva, welcome to Rimini. Session, el magazine dance dels països catalans. Welcome to London girls, welcome to Spanish girls, welcome in Italy, welcome in Rimini, welcome to Dennis girls, welcome to Russian girls, welcome in Italy, welcome in Rimini. Campaign is beautiful, the gentle of the world, I get to go and I do, the girl and afternoon, 2 days, 4 days, some days, and everything's okay. Fan de l'Incession al Facebook. Entra a facebook.incession.es.